І таму, перавёзшы ўначы сваяка цераз Дняпро і зрабіўшы яму ў хаце сякую такую перавязку, ён з дапамогаю сынаў скінуў яго на воз і выехаў з двара,